vesaire vesaire vesaire. Evet, Kur'an bilgi sisteminden kopuş geldi önümüze. Nasıl koptu? Kur'an bilgi sistemi ne üzerine oturuyordu? İki ayak üzerine. Haşr suresinin 23. ayeti orada. Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu âlimul gaybi ve şehâde. Gayb ve şehâdet. Bu Kur'an epistemolojisidir. Kur'an bilgi sistemidir. Gayb var, şehadet var. Gaybı vahiy ile biliriz, şehadeti ile nazarla. Yani ilimle biliriz. Öyle mi? Bitti. Kainat şehadettir. Tüm gördüğümüz şeyler, biz de o şehadete dahiliz. Şehadet alemi. Alemi gayb var, alemi şehadet. Şimdi siz bunların yanına uyduruk alemleri bir saymaya başlayın hele. Sayın. Kabir alemi. Kabir alemini niye uydururlar? Kur'an iki alemden bahsediyor. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. Bu alem o alem. Peki kabir alemini niye uydururlar? Eğer yanmaz kefen satacaksanız uydurursunuz. Uydurursunuz. Anlatabiliyor muyum? Eğer okunmuş Yasin satacaksanız uydurursunuz. Eğer türbe yaptırmayı kafanıza koymuşsanız uydurursunuz. Şeyhinizin türbesi üzerinden geçiniyorsanız uydurursunuz. Uydurursunuz. E tabii bir de mezar taşı yapıcısıysanız efendim uydurursunuz. Dolayısıyla bu anlamda onun o bitti mi? Alemi berzah. Ne bu? Ne bu Allah aşkına? Kur'an'da birkaç yerde berzah geçer. Beynehuma berzahun. Berzah engel demektir ya. İki şeyi birbirinden engelleyen engel. Engel alemi diye bir alem olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Alemi erva. Kim söyledi bunu? Allah söylemedi. Resulullah zaten söylemez Allah'ın söylemediğini. Niye söylemez? Şura suresinin 52. ayeti orada. Mâ kunte tedri mel kitâb velel iman. Sen bu Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Sevgili peygamberimiz dini de imanı da Kur'an'dan öğrendi. Kur'an'dan başka onun bir din kaynağı yok ki. Dolayısıyla Kur'an'ın bilgi sisteminden koptuk. Ne oldu? İki tane ayağı var, doğal ayağı Kur'an'ın. İnsan gibi. Ama buna üçüncü bir protez ayak ekledik. Zan yazdık üstüne. Zan. Peki zan hakkında Kur'an ne diyordu? İnne zanne la yugni minel hakkı şeya. Zannın birçoğu. Kaçınmamızı istiyor. Evet. İşte ne bu? Zandan kaçının diyor. Yine bazı zanlar günahtır diyor. İsmun diyor. Ve zannın tümü inne zanne. Oradaki el, lam-ı tarif cins içindir. Zannın tümü. La yugni minel hakkı şeya. Hak ve hakikatten herhangi bir şey içermez. İnsanı müstahane kılmaz. Öyle mi? Dolayısıyla Kur'an zan hakkında böyle diyecek. Siz zanlı dine ilave edeceksiniz. Zan öyle büyüyecek ki din küçücük kalacak. Yakin kalmayacak adeta. Zan